أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام efendimizle beraberiz. Onun sözlerini önce Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh bize haber veriyor. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem: "El-ardu kulluha mescidun illa'l-makbarata ve'l-hammam." Yeryüzü baştan sona tümüyle mescittir, fakat mezarlar ve hamamlar hariç. Yani kabristanda, mezarlıkta, bir de banyolarda, hamamlarda namaz kılmak dışında yeryüzünün neresinde namaz kılarsanız kılınabilir. Gerçi onun dışında birkaç istisna edilen yer daha vardır hadislerde. Mesela pislik, mezbelelik denilebilecek bir yer, mezbaha anlamına hayvanların kesim yeri, herkesin gelip geçtiği bir yolun ortası, bu anlamda namaza müsait yerler değil olarak tarif edilmiştir. Yani aslında prensip olarak yeryüzü baştan sona temiz ve Müslümanların namaz kılması için bir seccade gibidir. Dağ başı veya bir orman ya da kupkuru bir toprak veya yalçın kayalık ya da kumsal bir bölge. İşte insanlar yeryüzünü, eğer göze görülen bir pislik yoksa, kokusunu algıladığımız bir pislik yoksa, buna işaret eden bir iz, bir alamet yoksa, temiz bilmeliler ve namazı öylece kılmalılar. Hatta aleyhissalatü vesselam Efendimiz dönemi mescidini düşünün, Mescid-i Nebi, yani Medine'deki o peygamber mescidi, insanlar orada toprak üzerinde namaz kılıyorlardı. Hatta yağmur yağınca, gök yere inince her taraf sulu ve çamur haline gelmiş bir vaziyette dizler, eller, alın ve burun çamura batmış şekilde namaz kılıyorlardı. Ama bu onun temizliğine engel değildi ki. Lakin özel olarak banyolar, tuvaletler ya da mezarlıklar, işte onlar namaz kılmaya müsait değil diye ayrılmış. Demek ki insanlar temizlik mantığında Müslümanlığa, İslam'a müracaat ederlerse galiba şöyle bir kural çıkacak karşılarına: sen temiz mi değil mi diye endişe ettiğin yerde namaz caiz mi değil mi desene, eğer namaz sahihse, olabiliyorsa, namaz kılınacak temizlik varsa ortada, artık orası temiz. Heyhat, ev temizliğiyle meşgul, hayatlarını bu işe vakfedenler, yani sabahtan akşama, dünden bugüne, yarına kadar evin tozunu, temizliğini, kirini, isini, pasını düşünenler, hemen temizlesem tertemiz olsa diye uğraşanlar, yani onlar peygamber dönemine ait peygamberin mescidinin temizlikçisi olsalardı, kafalarına göre ben bu peygamber mescidinin tozunu almakla görevliyim deselerdi, sabahı haşa kadar devam eden bir işe, bir meşgaleye başlamış olmazlar mıydı? Çünkü yer yumuşacık kum ve topraktı. Öyle anlatanlar duyarsınız, belki siz de yaşadınız. Gitmiştir o temiz, tertemiz bir ruha sahip kadın, ama bulunduğu yerde, özellikle seccadesinde, namaz kılma zemininde Yani topu iğnenin başı kadar değil ucu kadar bir kuma bile gönlü razı olmaz inancıyla gittiği Mekke ya da Medine'de, mahalle mescidinde istemese de namaz kılarken görmüştür halıların her tarafının kum dolu oluşunu. Olmaz böyle demiştir, temizlemeye niyet etmiştir ama baksa ki orada o temizliğin pek anlamı kalmamış çünkü çok geçmeden yine bir fırtına, yine bir kum dalgası, yine her taraf tertemiz kum olurmuş meğer. Bir gelin hanım, temizlik mantığında farklı, temizlik anlayışında değişik bir bölgenin insanı olarak, annesinin tertemiz kızı olarak gelin gider bir deri ticaretiyle uğraşan eve. Deriler gelir oraya. Yan tarafta, avlunun kenarında onların temizlendiği yer vardır. Ama her taraf deri kokar, pis kokar. Gelin hanım nereye girse burnunun direğini kıracak kadar korkunç farklı bir kokuyla dolaşır evde. Rahatsız olur. Burun kıvırır. Kıvırmak istemez. Alnını buruşturur, yapmak istemez. Ama her şeye rağmen rahatsızdır. Kayınvalide, umur görmüş bir kadın, olaya anlayışla bakar ve der ki kızım bir şeyler seziyorsun galiba. Ama anne, evet söyle rahat ol. Fakat anne yani şöyle bir baştan sona izin ver de temizlesem, sizin pis olduğunuzu demek istemiyorum ama yani daha güzel olacağını. Hay hay kızım der rahatlıkla. Ne lazım? Tüm temizlik araç ve gereçlerini sana tedarike evet hazırım. Gelin hanım bir baştan başlar, bir uçtan çıkar, bir hafta 15 gün neredeyse bal döksen yalanır hale getirir. Öyle güzel bir temizler ki deme gitsin. Sonunda şöyle kenara oturup galiba çayını da demlemiştir. 2 yudum alınca kayınvalide sorar. Nasıl kızım temizlendi mi? Oh anneciğim bak ne kadar güzel değil mi? Elbette kokusu da gitti pisliği de diye. Kendini kendi kendine rahatlığını ortaya koyunca evet kızım çok güzel oldu ama bil ki ev aslında aynı ev de senin burnun alıştı der. Temizlik mantığı. İnsanlar bir başka bakıyorlar temizliğe. Elbiseleri, eşyaları temiz mi pis mi? Yemekleri, içmekleri temiz mi pis mi? Dahası kazançları, kasaları, keseleri, kalpleri temiz mi pis mi? İnsanlar farklı alanda farklı kriterler, kıstaslar bulmuşlar ve onunla tertemiz olmaya çalışıyorlar. İyi ama İslam'ın temiz demesi gerekmez miydi ona? Ona göre ayarlanmalı değil miydi? Evet, aleyhissalatü vesselam şöyle diyor. El ardu küllüha mescidun illel makbarata vel hammam. Kabristan hariç, hamamlar hariç. Ama onun dışında bütün yeryüzü, her tarafı mescittir, her yerde namaz kılınır. Öyleyse insanlar namaza engel bir yer düşünmesinler. Gidiyorsunuz. Nereden böyle diye hasta size soruyor yakınınız. Hani cumadır diye özel seçmişsiniz. Cumadan sonra şöyle bir ziyaret düşünmüşsünüz. Haber veriyorsunuz. Cumaydı kıldım da. Gözleri doluyor ve istemeden yaşlar dökülüyor şöyle göğsüne doğru. Pişman belli ama aylardır namaz kılmıyor. Bu adam vaktiyle namaz kılan birisiydiyken 3 ay olmuş ve namazı bırakmış. Sizin cumadan gelişinizle daha bir duygulanmış ve diyor ki ay ah eyvah ben 3 aydır namaz kılmıyorum. Ama siz cumanın ona gerekmediğini, hastalığının mazeret olduğunu anlatmaya kalkıyorsunuz. O hepten derinleştiriyor derdini. Yarası daha derinden kanamaya başlıyor. Öyle değil diyor ben 5 vakit namazı da kılamıyorum. Neden diye bu sefer şaşırma sırası sizde. Ama o gayet rahat ve makul diyor ki, fakat abdestim, elbisem, temizliğim, dikkat edemiyorum da ondan. Nedenmiş o? Hastaymış ya. Ama zaten mazeretine binaen kabul edilecekti ya. Yani namaz kılmayınca ki ruhen temizlik, pislik, namaz kılma anında insanın aradığı temizlik, pislikle kıyaslanmaz ki. Bir adam her şeye rağmen bir yönüyle minveçin namaz kılmaya imkan bulmuşsa kılmak zorundadır. İşte o zaman tertemiz olacaktır. Değilse yeryüzünün her tarafı mescit, kılmak zorundayız. İmkanımız neye el veriyorsa. Ama mesela otobüslerde de içeride kılsak mı koltuklar arasında böyle eziş büzüş mü deseniz, iki büklüm mü deseniz, karşıdakine kafanızı değdiremeseniz ya da iki koltuk yan yana siz öyle oturup namaz mı kılmaya çalışsanız, iyi ama neden koltuk takılıyorsunuz? Yani kaptan sizin dünyadan biri değil mi? Söyleseniz durmaz mı? Ama siz ona göre ayarlasanız olmaz mı? Mesela otobüste 40-50 kişi yolculuk yaparken içlerinden biri namaz için lütfen deyince öteki adam namazdan dönerken belki ancak aklı başına geliyor. Aa ben de kılacaktım diyor. Ama neden ilgilenmiyor? Ya da ilk mola yerinde, ilk imkan dahilinde neden insanlar namazlarını öne almıyorlar onu bilmiyorum. Lakin namaz mı? Önce o olacak. Yeryüzünün her tarafında. Hatta bir yerde baktınız ki kaptan mola vermemiş ama bir yolcu indirip bindirmekle meşgul. Atlayıp hemen yolun kenarına duruvermeniz değmez mi? Temiz değil mi orası? Tertemiz hem üstelik. Ama elbisenizde kimi toz lekeleri oluşturacaksa diye endişeniz varsa ben onu bilmiyorum. Ya da ne zamandı? Nerede namaz kılacaktınız? Diyelim İstanbul'dasınız, Bakırköy'de adres arıyorsunuz. Ama yağmur sonrası her taraf çamur, arabalar geçtikçe korkuyorsunuz her tarafınız. Yani tertipli, düzenlisiniz ama dikkat ediyorsunuz. Fakat bu ara hatırladınız, hem adres arıyorsunuz, hem bulamadınız, hem namaz vakti geçmek üzere dediniz, tedirginsiniz, ne yapacaksınız? E kolay var. Bak işte kenarından geçtiğiniz bir bahçe duvarı, 1 metre kadar ve siz üzerinde çok rahat namaz kılabileceğiniz genişlikte. Hadi ne duruyorsunuz? Ama öyle değil mi? Hemen çıkıp üzerine 2 rekat yolcuysanız, değilse 4 rekat farzıyla ama mümkünse sünnetiyle neden namaz kılmayacaksınız? Orası temiz değil mi? Ya da arkadaşınızı bekliyordunuz, işte tam buluşma yerindesiniz, siz beklemeye devam edeceksiniz ama namazı yetiştiremeden koşmuştunuz. Oracıkta hemen şöyle kenarda çimenlerle tertemiz veya temiz tertemiz bir tas zeminde namaza durdunuz ama insanlar gelip geçiyorlar. Onların geçmelerine engel olmadınız. Siz kenardasınız ama görüyorlar. E kötü bir şey yapmıyorsunuz ki görebilirler ne fark eder? Çünkü yeryüzü temiz ama tertemizdir. Bağa gitmiştiniz, bahçenizdeydiniz, budama dönemindeydiniz, temizlik aşamasındaydınız ama abdestiniz evet ve de namaz kılacaktınız. Yeryüzü temiz, her şey de tertemiz olacak. İnsanlar kirletmemişlerse, özel olarak pisletmemişlerse yeryüzünün her tarafı temiz, tertemizdir. İstisnalar hariç ama namaza devam edeceğiz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. El-iqtisadu fi'n-nafakati nısful-ma'işe. Ve't-teveddudu ilen-nas nısful-akl. Ve husnü's-sü'al nısful-ilim. Varsa yarısı böyle kurtulsun. Geri kalan yarısı da bir gayretle edinilecek inşallah. Harcamada denge, maişetin, geçimin yarısı. İnsanlarla sevişmek, dostça geçinmek aklın yarısı. Bir de güzel soru sorabilmek, ne istediğini güzel anlatabilmek o da ilmin yarısıdır. Ama yoksa adamda darılmayın. Adamda ilim yoksa, güzel soramıyorsa bu ne dinlesi, sen neden böylesin diye darılmak yok. Ama güzel soran için bu adam bu işin yarısını biliyor deyin başta. Fakat insanları sevebiliyor, onlarla dostça geçinebiliyorsa o adamın da aklı var. Yarısını kullandı bak gördünüz demektir. Diğer yarısını da hayırda kullanması için teşebbüste bulunun ya da ona güzel teşvikleriniz olsun. Bir adamda ki eğer harcamayı dengeli yapabiliyorsa el-iktisadu fi'n-nafaka yani neyi harcayacak, neden harcayacak, ne zaman, ne kadar harcayacak, hangi forma, hangi bölüme ne kadar harcama ayırabilecek bunun bilincindeyse, bunu dengeleyebiliyorsa bu adam da maaşit imkanının yarısını kullandı. Yaşayabilmek, güzel yaşayabilmek bunun yarısını dengeledi demektir. Kurtardı demektir. Geri kalanlar az biraz siz, az biraz kendisi gayret etsin, bu iş güzel olsun. Demek ki insanlar kendilerinin potansiyel güçlerinin farkında olmalılar. Allah akıl vermişse bu aklı insanlarla geçimde kullanmalılar. Yani akıllı oldukları için ne yapacaklarını akıllarıyla daha bir, ama akıllarını Allah'ın vahyine uydurarak daha bir kullanabilirler güzelce. Şimdi takılı kaldığım yeri ifade edebildim herhalde. Yani bir insanda akıl varsa, kendi başına o akıl hiçbir şey yapamaz. Ama akıl eğer şeytanın, şeytan ve dostlarının, şeytanlık yapanların güdümündeyse, artık o akıl kullanılmaz bir akıl ya da şeytanca çalışan bir akıldır. Burada söz edilen o değil elbette. Ama değilse akıl kelimesi, hani bir adam bir inceleme yapmış Kur'an üzerine, Kur'an'da akıl konusunu incelediğini iddia ediyor ve sonunda diyor ki, bakın insanlar, siz de açık net görürsünüz, Kur'an'da el aklı kelimesi kendi başına hiç kullanılmamış. Ama yaqilun taqilun gibi, efela yaqilun gibi kullanılmışsa, bu, ey insanlar, aklınız kendi başınıza bir işe yaramaz, kendi başına. Ama siz, onunla beraber onu, kendinizle beraber onu, eğer siz vahye tabi ve teslim kılarsanız, Allah'ın dediklerini anlamaya, peygamberin dediklerini kabul etmeye görevlendirirseniz, o işte istihdam ederseniz o zaman akıl bir işe yarayacaktır. Böyle bir akıl mesela insanlarla geçim konusunda kullanılıyorsa o zaman var demek ve yarısı kullanılıyor demektir. İnsanlar kim? Sen. Sen seninle geçineceksin. Neden varsın, ne yapman gerekiyor? Bunu aklınla iyi anla. Ama kendin nasıl anlayacaksın? Allah'a sor ve dediğini dinle anlamında. Sonra annen, baban ve kardeşlerin, oğlun, kızın ve eşin, bütün bunlar senin aklını kullanacağın şeyler. Onlarla iyi geçineceksin. Onların görevlerini Allah'tan öğrenecek, onlara yükleyeceğin görevlerle birlikte, onlardan beklentilerini de Allah'tan öğreneceksin. O zaman aklın var demektir. Evet, ilim konusunda da sorunun güzelliği önemliymiş. Yani güzel soracaksınız. Soruyu ne istediğinizi ifade eder tarzda güzel kullanacaksınız. İşte o zaman nısful ilim, sanki ilminiz yarı yarıya karşıdakine nakledildi gibi. Tekrar ediyoruz. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'nın bize naklettiği hadisi. El-iqtisadu fin nefakati nısful maişe. Harcamada denge, maişetin, güzel yaşayabilmenin yarısı. وَالتَّوَدُّدُ اِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْاَخِلِ İnsanlarla hakla dost geçinebilmek, onları sevebilmek aklın yarısı ve husnü sual, nısfu alim ve güzel soru sorabilmek ilmin yarısıdır. Cabir radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. الْاَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْحِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرِ Bunlar derin sözler, büyük sözler, kocaman sözler, ihatalı sözler, şumullü sözler bunlar. Yani hayatın tümünü kapsar bu sözler. Kapsamı çok geniş. Bunu ancak peygamber söyleyebilir elbette öyle olunca. Bakın, emanet. Hani hıyanet konusuyla birlikte düşündüğümüz emanet var ya. Eman ve emniyet, güven, imandan kaynaklanan, İnancın sükuneti anlamına kişideki duygu ve ruh hali var ya, işte o tecrübü rızka, rızkı getirir. Rızık ortaya koyar. Kişi eğer emanete riayet ediyorsa, dikkat ediyorsa, emanete emniyetle muamele ediyorsa, emanete hainlik yapmıyorsa, bakın ki işte bu yaptığı ona rızık kazandırır. Ama tersine emanete hıyanet ediyorsa, vel hıyanetu, hıyanete gelince, hainlik yapıyorsa kişi tecrübül fakra, o da fakirlik kazanır bununla. Yani hıyanet de fakirlik getirir. Ne dersiniz? Yani emanetle hıyanetin rızıkla ne ilgisi mi var? Tamam, bana göre yok diyenlere benim de sözüm yok. Ama aleyhissalatü vesselam Cabir radıyallahu anh'tan rivayetle böyle dediğini öğrendim. Demek ki insanlar Allah'ın, peygamberin, babasının, annesinin ya da toplumun, kardeşinin, arkadaşının, birisinin, diğerinin kendisine emaneti konusunda eğer emanete riayetkar davranıyorsa, emanete dikkat ediyorsa, o emanet konusunda kendisine düşene tamam, can feda, görevimdir biliyor, baş üstüne diyorsa, o adam işte bu hareketiyle rızık kazanır. Ona rızıklar döner. Rızkı celbeder. bu celp sözü sanki paratoner hani yıldırımı çekermiş ya, öyle gibi düşünün. Sanki o kişinin mızıklanmasına sebeptir onun bu yaptığı. Elbette yani kişi hanımına emanet biliyorsa, oğlunu kızına emanet biliyorsa, karısını kocasına emanet biliyorsa, Allah'ın dinini kendisine emanet biliyorsa, gözünü, kulağını, elini, ayağını emanet biliyorsa, Allah'ın Resulü'nün emaneti olarak kitap vardır, sünnet vardır, ehli beyt vardır diyorsa, tekalif-i ilahiye dediğimiz şu dinin Allah tarafından bize emanet edildiğini biliyor, bu mantıkta, bu şuurdaysa, ama tüm emanetleri, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret edeceğinde Hazreti Ali Efendimiz'e devrettiği kafirlerden edinilen, ortaya konulan, alınan emanetler gibi bile bütün emanetleri dikkat konusu, riayet konusu ediyorsa insan, bu onun rızkına sebeptir. Ama vel hıyanetu, hıyanete gelince, hain davranmaya gelince emanete hıyanet olabilir. Başka ihanetler de olabilir. Tüm hıyanet ve ihanetler, onlar da tecrübül fakra, fakirliği ortaya koyar. Yani haince davranınca elbette fakru zaruret içine düşecektir. Dengeyi bulamayacaktır. Oğluna, kızına, karısına, kocasına hain olunca, hıyanet edince onlar adına kendisine yapılacak tahsisat verilmeyecektir. Arapça ifadesiyle bir adam çocuğu olunca diyor ki ruziktu bi veled. Bir çocuğum oldu. Yani bir çocukla rızıklandırıldım. Böylece Aleyhisselatü Vesselam'ın şu sözünü hatırlıyoruz. Hangi çocuğunuz nedeniyle size rızık verilir bilemezsiniz. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yemekteki kırıntılar, artıklar bölümüyle ilgili diyor ki yemeğin o hangi bölümünden dolayı berekete, rızka nail olacağınız belli olmaz diyor. Öyle olunca biz onlara emanet bilelim. Hain davranmayalım. Yediğimiz içtiğimize, elimiz ayağımıza, günümüz gecemizde beraber olduğumuz bize emanet her şeye hain davranmayalım, rızkımız bizi bulacaktır. Ama ihanet eder, hain davranır, hıyanet edersek o zaman da fakirlik alnımızın ortasına yazgı olacaktır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İbn-i Sem'an radıyallahu anh'ten rivayetle şöyle buyuruyor. El birru husnul huluk وَالْاِثْمُ مَا حَاكَ صَدْرَكْ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلَ عَلَيْهِ النَّاسِ. Bir demek, ahlak ve faziletin güzelliği demektir. Ama isim demek, içinin daraldığı, göğsünü tırmalayan ve insanların muttali olmasını istemediğin, kötü gördüğün her şey demektir. Bir ve isim. Bu kavramları açıklıyor bu hadis. Konuyla ilgili bir hadis daha hatırlıyoruz. Ebu Sa'lebe el-Huseni radıyallahu anh'tan diyor ki aleyhissalatü vesselam el-dirru ma sekenet ileyhin nefsu vatmaenne ileyhil kalbu vel-ismu ma lem teskun ileyhin nefsu ve lem yatmainnu ileyhil kalbu ve in eftakel müftun. Anlayabildiğim Türkçesiyle bir demek senin mutmain olman, kalbinin mutmain olması, kendinin sakin olması, sükunete ermen demektir. Eğer bir işte, eğer bir konuda, eğer bir durumda sen sakin olmuş isen, kalbin mutmain olmuşsa işte o iş birdir. Ama isme gelince eğer her ne kadar fetva verenler verse de eğer senin kalbin mutmain olmamış, eğer sen sükunete ermemişsen, işte o da isimdir. Hatta bir ve ilgili bir de şöyle rivayet hatırlıyoruz. El-birru la yebla ve zembu la yunsa ve deyyanu la yemut i'mel maşite kema tedinu tudan. Bir eskimez, mahvolmaz, suç unutulmaz, Allah ölmez, ezeli ve ebedidir, artık sen ne istersen yap, sonunda ameline göre karşılık bulacaksın. Tekrar dönelim birinci hadise. El-birru, bir demek, kişiyi cennetlik edecek amel demektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de innel ebrar lefî naîm ve innel füccar lefî cehîm buyurulur. Yani ebrar olanlar, bir sahil olanlar, bir yapanlar, birri eyleyenler, ortaya koyanlar, onlar cennette olacaklar, nimetler içinde yüzecekler. Ama diğerleri de, füccar olanlar da cehenneme. Yani değişik biçimlerde karşımıza çıkan bir gerçek. Mesela İnfitar suresinde 13 ve 14. ayetler. İnnel ebrara lefî naîm ve innel füccara lefî cehîm. Yine Mutaffifin suresinde de benzerini görürsünüz. 22. ayet. İnnel ebrara lefî naîm. Buna göre ebrar olmak demek, cennette olmak demektir. Kişiye cennet kazandıran amelleri işleyenlere ebrar denilir. Birle ilgili Bakara suresinde de şöyle bir tarif görürsünüz. Mesela وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى. Bir demek, evleri arkasından girmek değildir. Ya bir, Allah'a karşı gelmekten korkmak ve sakınmak demektir. Bir başka ayette ise, ebrar olmanın, bir sahip olmanın tarifi detaylı olarak şöyle ifade edilir. لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Sizden birisi, bir sahip olmak, ebrar olmak için cennetlik ameller yapacağım diye yönünü, kendisini ya doğuş ya batış yönüne, ya yeni doğanlara ya batıp gidenlere, ya doğuya doğru ya batıya, ya falancılara ya filancılara doğru döndürmesinin ne anlamı var? O onu bir ebrar etmez ki. Amma velakinnel birra, gerçek bir sahip olmak demek, öyle bir insanın özelliklerini taşımak ki o, âmene billahi vel yevmil âhir vel melâiketi vel kitâbi vel nebiyyin. İmancı olacaktır bu kişi. Ve âtel mâle alâ hubbihi zebil kurba vel yetâma vel mesâkin ve ibnes sebîl ve sâilina ve firrikâb. İnfakçı olacaktır. Ve ekâme salâ, namazlı olacaktır. Ve âtez zekâh, zekat verendir aynı zamanda. Yine vel mûfûne bi ahdihim idâ âhedû, ahdettiği, söz verdiği zaman sözünün eridir, ahde vefalıdır. Ve sâbirîne fil be'sâi ve darrâ ve hînel be'sâ. Her halükarda dayanıp direnen, kulluğa ara vermeyendir. Ülâikellezîne sadakû, tasdik erbabıdır, sadakatle bağlıdır, sıddıktır bunlar. Sadıkanı bağlılığın örneğidir. Ve ülâikehumul muttakûn, ve muttakîdir bunlar. Yani Allah'a karşı gelmekten sakınıp korkan, cennet yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışan insanlardır. İşte ebrar bu, bunları yapanlar. İmancı, infakçı, namazcı, zekatçı, ahde vefalı, sabırlı ve tasdik erbabı sadakatle bağlı müttaki olanların hal ve ahvaline, gidişatına, durumuna biz ebrar olmak, bir sahip olmak diyoruz Kur'an dilinde. Peki ya Peygamberimiz başka bir şey mi ortaya koymuş? Hayır. Bakın tarife yeniden dönüyoruz. El birru husnul huluk. Bir demek, yani kişiye cennet kazandıracak amellerin sahibi olan kişinin hali ve ahvali husnul huluk demektir. Güzel ahlak, en güzel ahlak, yani Kur'an'da anlatılan ahlakı peygamber bazında, peygamber planda yaşamak demektir. Söyleyin, az önce tarif edilenler, az önce söylenenler bunun dışında mı, hatta bu daha şumullü değil mi? Hepsini içine almış. Yani o da bu da baştan sona Kur'an'ın yaşam biçimi değil mi anlatılan? İsme gelince o onun zıttı ve tersi, yani kişiye cehennem kazandıran hayat. Cehenneme götüren program. O ne? O da ma hake sadrak. Senin göğsünü daraltan, sıkan, göğsünü tırmalayan, sıkıntı veren sana, o kerih de razı olmadığın, kerih gördüğün, en yattali aleyhin nas, insanların muttali olmasını istemediğin, yani duymasınlar, istemiyorum, haberleri olmasın, bilmesinler benim bu halimi dediğin şeyler var ya, onlar da isimdir, günahtır, yani kötü şeylerdir. Hayırsız şeyler, şer olanlardır onlarda. Buna göre ikinci hadise tekrar dönüyoruz. El birru, hayırlı ameller, cennete götürücü ameller, güzellikler ve iyilikler, ma sekenet ileyhin nefsu, senin, kendinin sakin olduğu, huzur bulduğu şeyler, vatmainne ileyhil kalb ve kalbin mutmain olduğu, yatıştığı şeylerdir. Ama kimin bu? Peygamberimizin sen dediği, Peygamberimizin muhatap aldığı, İslam'a evet diyen, peygambere gönül veren, peygamber bazında, peygamber planında bir kalp taşıyan, bir kimlik, bir kişilik taşıyan insanın sükuneti ve itminanı da söz konusu olan. Eğer insan yaptığı şeyden rahat ve huzur duyuyorsa, eğer insan yaptığı şey nedeniyle huzurunu, rahatını artırıyorsa, elbette kalbi mutmainse o iş onun için hayırdır ve güzelliktir. Ama Müslümanlık ölçüsüyle hareket edince, değilse, cani ruhluysa, hainse, ne yaptığını bilmez zalimse, onların ölçüsü ne kalptir ne gönül. Tekrar ediyoruz. El birru ma sekenet ileyhin nefsu. Gönlün eğer sakin olmuşsa, gönlün huzur duymuşsa, vatmainne ileyhil kalbu, kalbin tamam demiş, itminan bulmuşsa, yatışmışsa, işte o birdir, yani hayırlı bir iştir. Ama, vel ismu, hayırsız işe, kötü işe, sana cehennem kazandıran işe gelince, malem tesbün ileyhin nefs, gönlün yatışmamış. Sen de biliyorsun aslında huzur duymamışsın. Onu sen de kabul etmemişsin aslında iç dünyanda. وَلَمْ يَطْمَئِنُّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ Kalbinde mutmain olmamış. Evet dememiş, evet dememiş, yatışmamış. Her ne kadar وَاِنْ اَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ Fetva verenler fetva verse de. Olabilir diye birileri cevaz verse de. İdare eder deseler de, ya da kimse engellemese de, toplum baştan sona bozulmuş da senin bu bozuk düzen teklifine hepten evet diyorlarsa da, ya da insanlar yanlışını doğrusunu bilmiyorlar, sana hayrı ve hakkı tavsiye edecek durumda değillerse de, yine de kalbin mutmain değil mi ey Müslüman? Yani İslam'a, Kur'an'a teslim edilen kalbin rahatsız mı? Gönlün, senin İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ı, Peygamber isteyen gönlün, cennetlik amellerle doldurduğun, cehennemlik amellere ürküttüğün gönlün razı değil, sakin değil mi? İşte o da günahtır, yanlıştır, hayırsız bir iştir. Birrin bir başka vasfı, bir başka tarifini alıyorduk üçüncü hadisten. Şimdi ona dönelim. Ebu Kilabe'den bize naklediliyor. El birru la yebla. Ondan dolayı bir, yani güzel bir amel, kişiye cennet kazandıracak bir amel, ihsan da diyebilirsiniz, iyilik de eskimez, mahvolmaz, yok olmaz. Sahibi daima hayır kazanır. O varsa silinmez. Amma ve zembu la yunsa. Suç da unutulmaz. Suçluysa insan, eğer suç işlemişse, vazgeçmiyorsa, suça devam ediyorsa, yani suç işlemeyi iş edinmiş, ahlak edinmiş, kendisi onunla bütünleşmişse, o adamdan hep suç beklenirse, artık o da unutulmaz. وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ Cenab-ı Hak ise ölmez zaten. Ezeli ve ebedidir. Herkesin yaptığını bilir. Ona göre hesaba çekecektir. İş bize kalıyor. اِعْمَلْ مَا شِئْتَ Öyleyse diyor Aleyhisselatü Vesselam, sen ne istersen yap, ne yaparsan yap. Çünkü kema tedînü tüdân. Ne yaptın? Amelin neydi? Ona göre karşılık göreceksin. Cezanı veya mükafatını amellerin belirleyecek. Kema tedînü tüdân. Yaptıklarınla karşılık bulacaksın. Ne yapmışsan, ne etmişsen onu bulacaksın. Zaten hani amel defterlerinden söz edilir ya, Kur'an'da her ne kadar kitap deniliyor idiyse de, o defterleri, o amel defterleri insanlar kendileri yazıyorlar aslında. Yani sanki haşa ama daktilonun tuşları gibi düşünün. Şimdi siz A'ya bastınız, A çıkacak, Elif'e bastınız, Elif çıkacaktır gibi meleğe ne söylerseniz, ne yaptığınızı haber verirseniz, gösterirseniz elbette onu yazacak. Yani siz yazıyorsunuz demektir. İşte böylece insanlar ne yapmışlarsa sonunda onu bulacaklar. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. El halfu hünsün ev nedametün. Yemin ya sonunda bozulur ya kişi yorulur. Yani bir adam yemin etti mi, ya o yemin nedeniyle büyük bir vebal altındadır, ya da o yemininden bıkmış usanmış ve yeminini bozmuş durumdadır. İslam dini yapılan yeminleri üç ana grupta toplar. 1. Yani dil alışmış yeminler. Yemini lağv diyoruz ona, kendi özel tabiriyle. Hani ne yemin kastı vardır, ne yemin ettiğinden dolayı iş ciddidir, ne bununla söz verdiğini zanneder söyleyen, ne karşıdaki onu öyle anlar. Dil alışkanlığı, öyle edilivermiş yeminler. Ama boş, ama lüzumsuz bir harekettir, yapılmamalıdır. Fakat diğerlerindeki gibi bir ceza, bir kefaret gerekmeyecektir. İkinci bir yemin türü vardır. Yemini gamuz. O da geçmişte yapılan, yaşanan hayatla ilgili yemindir. Eğer doğru yemin edilmişse, edilmiştir. Yani kişi, vallahi ve billahi ve tallahi dün annemi ziyaret ettim ya da babamı gördüm dediğinde, ya gerçekten öyle değilse yalandır ve büyük günahtır. Hem yalan söyleyecek, hem buna Allah'ı şahit tutarak Allah adına yemin edecek. Gerçekten büyük günah. Bir de üçüncü yemin var ki, yemin-i münakide diyoruz ona da. Şimdi yemin edildiği andan sonraki döneme ait bir program için yapılan yemindir. Yani şunu yapacağına ya da yapmayacağına, şuraya gidip ya da gitmeyeceğine, şurada durup ya da durmayacağına ilişkin bir yemin ki, böyle bir yeminden sonra insan ya yemininde duramaz, dediğini dinleyemez, yapamaz ki o zaman hanis olmak diyoruz, yeminini bozar, o zaman kefaret lazım gelir. Yani ya bir köle azat edecektir, ya 10 fakiri doyuracaktır, ya 10 fakiri giydirecektir, ama bütün bunlara imkanı yoksa o zaman oruca izin verilecektir. Değilse adamın cezası budur. Ama eğer yeminini bozmazsa o zaman da zorlanır. Kendi kendini engellemiş durumdadır. Yani bir işi yapıp yapmama konusundaki özgürlüğünü kaybetmiştir. Kendi özgürlüğünü kısıtlamış durumda olacaktır. Elbette bu da onun için bir pişmanlık unsuru olacaktır. Onun için hadise tekrar dönüyoruz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, El halfu hinsun, yemin ettiniz ya bozarsınız, yani yemin ya bozulur, ev nedametün, ya da pişmanlık unsurudur. Artık neden yemin edip etmeyeceğinizi bir daha düşünün diyor sanki. Öyle ya, yemin neden edecekmişiz? Eğer ciddiyseniz yapın. Ama yapmak zorundaysanız yapmaya devam edin. Ama bir de Allah'ı şahit tutup kesinlikle yapacağınıza yemin billah edip söz vermenizin ne anlamı var? Yapacaksanız yapın, değilse durun. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de öyle her şeye yemin billahla söz verenler kınanır. Hatta böyle insanlarla beraber olmamız istenmez. Çünkü insan ya kendine güvensizliğinden dolayı çok yemin eder, karşıdakini güya güvendirmek için, ya da dilini öylece alıştırmıştır, hep Allah'ın şahit tutar ve kimi kimi zamanlar yeminle rağmen aksine hareket eder. Bu insanlar hoş ahlaklı insanlar değildir. Enes İbni Malik radıyallahu anhuma'dan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Hayru şebabikum men teşebbehe bi kuhulikum ve şerru kuhulikum men teşebbehe bi şebabikum. Sizin gençlerinizin en hayırlısı yaşlılarınıza benzeyen ve yaşlılarınızın en şerlisi de gençlerinize benzeyendir. Tabii bir genç ben ihtiyarım, ihtiyara benzeyeceğim diye beli bükük, elinde baston, işe güce karışmaz, kenarda bekler, yemeğimi getirsinler de yesem, elimi ağzımı yıkasalar da yatsam, eğer böyle benzeyecekse buna benzeme, buna ihtiyara benzeme denmez. Onun olgunluğuna benzemek, sorumluluğuna benzemek, o gibi anlamda, o gibi biçimde yaşamaya benzemek, işte genç olan, ben nasıl olsa gencim, biraz sorumsuz olsam, biraz olgunlaşmasam, biraz çocuk gibi davransam, biraz kendimi kaybetsem, biraz ne yaptığımı bilmesem derse eğer, işte o iyi değil. O çocukluk yapıyorsa onun değeri yoktur. Ama gençse aslında, ama en hayırlı olacaksa, işte o gencin en hayırlısı ihtiyarlar gibi, yani olgunlar gibi, yaşı büyük olanlar gibi işe ciddi, temkinli, tecrübeli hareket ediyorsa. Ama ihtiyar olanların en şerlisine gelince, sanki çocuk gibi, sanki gençlikteki gibi acelecilik ediyor, temkinsiz hareket ediyor, tecrübesiz hareket ediyor, bir o kadar da hayatından gafil, sorumluluğundan gafil yaşıyorsa ya da sorumsuz olmayı istiyorsa, hiç kimseye karşı sorumluluğunu, yani ayların, yılların tecrübesini insanlarla paylaşma sorumluluğunu bari ortadan kaldırıyorsa, öyle idare ediyorsa, o da en şerlisi olacaktır. İbn Abbas radıyallahu anhuma bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. El-emnu vel-afiyetu ni'metâni mağbûnun fîhima kethîrun minennâs. El-emnu, eman ve emniyet, güven. Vel-afiyetu, afiyet ve denge. İşte bunlar ni'metâni, iki nimettir ki mağbûnun fîhima kethîrun minennâs. İnsanlardan pek çoğu bu konuda aldanıyorlar, yazık ediyorlar, kıymetini bilemiyorlar. İşte böyle bir iki nimet. Konuyla ilgili siz bir başka hadis hatırladınız belki de. Aleyhissalatü vesselam diyordu ki o rivayette ni'metâni mağbûnun fîhima kethîrun minennâs es-sıhhatu vel-ferâl. Yani sağlık, sıhhat ve afiyet, bir de boş vakit, insanların hakkını bilemediği, kıymetini anlayamadığı iki nimettir, aldanıyorlar insanlar demişti. Burada da el-emnu vel-afiyeh olarak iki nimetten söz ediliyor. Bu iki nimet, yani el-emnu vel-afiyeh. Evet, insanlar birine güveniyorlarsa, eğer insanlar kendisine güveniyorlarsa, bir emniyet, bir eman söz konusuysa, Kur'an anlamaya, İslam dinlemeye, namazda huşu bulmaya bir emin ve eman bulmuşsa insanlar, yani hanımına karşı, kocasına karşı bir emniyet duygusu varsa işlerinde, ya da rızık konusunda, geçim konusunda eman ve emniyetleri varsa kalplerinde, bunun kadru kıymetini bilsin insanlar, afiyette öyle değil mi? Konuşmada, görmede, durmada, değerlendirmede, eşya anlayışında, ihtiyaç mantığında afiyet sahibi olmak, bu sadece fiziksel bir rahatsızlıktan uzak anlamına afiyet değil, yani sıhhat ve afiyet denilince anlatılanın bir bölümüdür aslında. Çünkü Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari denilince elbette o afiyet sıhhat anlamına gelecektir. Ya Rab, gözüme, kulağıma ve de bedenime afiyet ver. Ama görüşüm, ama bakışım, ama yaşantım, ama vücudum afiyette olsun demek, dengeli olsun demektir. Çünkü insanlar göreceği şeyi göremiyorlarsa, görmeleri gereken şeye bakmıyorlarsa, o zaman afiyetleri yok anlamına gelmez mi? Fakat afiyet, yani bir başka dua ile birlikte söyleyelim. Allahümme inna nes'elükel affe vel afiye fid dünya vel ahira. Allah'ım dünyada ve ahirette aff ve afiyet ver diye Peygamberimiz bize öğretiyorsa, hatta kime ki dünyada ve ahirette aff ve afiyet verilmiş, artık onun hiçbir şeye ihtiyacı kalmamış deniliyorsa, afiyet fiziksel anlamda değil sadece, tüm hayatımızda, imanımızla, İslamımızla, ahlakımızla, edebimizle, bütünlüğümüz olarak her şeyimizle Allah'ın bizden istediği dengeye ulaşmak anlamına gelir ki, işte el-emnu vel-afiyeh ni'metâni mağbûnun fîhima kethîrun minennâs. Bu ele geçti mi, kaybolmadan önce bilsek, yani yok etmeden, kaybetmeden önce kadru kıymetini bilsek, değerini anlasak anlamına özel bir uyarı. Semura radıyallahu anh bize aleyhissalatü vesselamın şöyle dediğini haber veriyor. İlbesü siyâbel bîdâ fe innehu atharu atyeb ve keffinu fîhâ mavtâkum. Elbiseler beyaz olsun. Onlar daha temiz, daha güzel. Ve hatta ölülerinizi de beyazla kefenleyin. Beyaz elbiseler giyiniz, çünkü bu daha temiz ve güzeldir. Ölülerinizle beyazla kefenleyiniz. Hatta başka bir rivayet okumuştum, şimdi kaynağını hatırlayamayacağım. Çocukların bezlerine kadar beyaz kullanmakla ilgili. Çünkü o güzel, o temiz, o temiz tertipli olabilmenin şiarıdır. Peki bembeyaz bir elbisenin bizim bölgede, bizim alanda, bizim köyde, bizim kentte bana yakışmayacağı, bak banalı olacağı, herkesin dikkatini çekeceği bir gerçek diye başlıyorsanız itiraza, evet ama yani Peygamberimiz böyle söylüyor. İnsanlar bunu kabul ettikçe, sen Allah'ın Resulü böyledir, böyle dedidir diye yaptıkça elbette onların kalplerinin sahibi de sana bakışlarını güzelleştirecektir. Çünkü Peygamberimiz şöyle buyuruyordu. İlbesus siyah bel bita, beyaz elbise giyiniz. Elbisenin beyazını giyiniz. Fe innehu gerçekten, çünkü beyaz elbise atharu, temizliğe daha müsait ve atyap daha güzeldir. Ve keffinu fiha mevtaküm, ve ölülerinizi de beyazla kefenleyiniz. Ona dikkat ediyoruz. Çünkü imkan buluyoruz. Ya da o konuda eğitimimizi almışız. Peki ama hep beyaz mı? İmkan yoksa, beyaz kumaş kalmamışsa ya da beyaz bir kefen bulamamış isek başka bir kefen. Evet, başka bir kefen de mümkün tabii. Ama beyazı güzeldir yani. Çünkü aleyhissalatü vesselam beyaz giymemizi istiyor. Çünkü bunun daha temiz, daha güzel olduğunu haber veriyor. Son bir hadis huzurundayız. Hazreti Enes radıyallahu anh bize haber veriyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, اَتَّاجِرُ الْجَبَانْ مَحْرُومٌ وَاتَّاجِرُ الْجَسُورْ مَرْسُقُ. Bir tüccar, eğer rızkın kendisine ait olduğunu zannediyor, hesabı kendisinin yapacağını zannediyorsa, ondan dolayı içinde bir korku, ne yapacağını bilemiyorsa, yani rızkın Allah'a ait olduğunu bilmiyor da ben teşebbüs etmeliyim diyemiyorsa, o mahrum bırakılır, kazançtan mahrum. Ama cesursa, ben bana düşeni yaparım, gerisi Allah'a aittir diyebiliyorsa, Allah ona da ayırdığı kazancı bol bol ayıracak, verecektir. Rızık konusunda biz sahi etmeyi Hazreti Hacer annemizden biliyoruz. Mekke'de, henüz daha Kabe yokken, onun yani beytin temelleri yanına bırakılmış bir küçücük çocuğun annesi, İsmail aleyhisselam ve Hacer annemiz. İbrahim aleyhisselam onları bırakıp gitmişti. Rızıkları tükenmişti. İçecek suları kalmamıştı. Ama rızık aramak zorundaydı. Safa'ya çıktı, Merve'ye koştu. Tekrar Safa ve Merve gidiş gelişleri yaptı. Biliyordu ki Allah mutlaka rızık verecekti ama o kendisine düşeni yapmak zorundaydı. Sonuç, Allah bir rızık verdi ki dillere destan. Kıyamete kadar işte zemzem, halen biz de rızıklanıyoruz ondan. Ne kadar güzel, ne kadar bereketli bir rızık. Ama cesur oldu. Evet, devam etti. Utanmadı, usanmadı, bıkmadı, olmaz demedi. Güveni tam da Allah'a, Razzak Allah'tı, öyle yapacaktı. İşte tüccar da öyle yapsın. Ben dükkanımı açarım desin. Ahmet Avni Konuk adında birisi. Kadere imanın en güzel örneklerinden biri dükkan açmaktır diyor. Çünkü hiçbir dükkan sahibi müşteri garantisine sahip değildir. Yani kim gelecek, ne kadar satış yapacak bilmeden ama Allah'ın Razzak olduğuna imanıyla açar dükkanını. İşte öyle olmalı. Yok ben vitrini şöyle yapınca, reklamı böyle yapınca, kapıyı böyle, girişi böyle yapınca, malı böyle alıp böyle satınca ben kazanacağım. Başka kimsenin müdahalesi, yani haşa Allah'ın da müdahalesi yokmuş gibi endişe duyar ve korkarsa insanlar, ya becerememişsem, ya yarını düşünememişsem, ya yarından endişem varsa, ya ben bu hesapta yanılmışsam gibi korkaklıkla hareket ediyorsa elbette mahrum bırakılacaktır. Ama öyle değil. Cesur hareket ediyor. Ben bana düşeni yaptım. Geldim, sabah namazından sonra açtım dükkanımı. Rızıkların dağıtıldığı zaman ben rızık toplayacağım yerdeydim. Allah bana müşterimi gönderecek. Ben ondan dolayı endişem yok diyorsa da Allah rızkı gönderecektir. Ama içki satıcısı durumunda değilse, ama domuz ve küreylerini satmıyorsa, ürünlerini, ama Allah'ın yasaklarıyla işlem yapmıyorsa, faiz alışverişinde bulunmuyorsa, ya da ama İslam'ın engellediği, istemediği, yani rızkınızı oradan temin etmeyin dediği yerden temine çalışmıyorsa, yani Hacer durumundaysa, Safa'yı öteye aşmamış, Merve'yi beriye geçmemişse ya da oğlunun yanında boynu bükük, gözyaşlarıyla oğlunu dindirmeye çalışmıyorsa, elbette İslam'ın istediği gibi hareket ediyorsa, teşebbüsüne karşı Allah rızık verecek, hareketine karşı Allah rızıkla onu elbette imkan sahibi kılacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.